A Musicòpolis, la capital de la música, el Fel Legrand Remix del Can't Forget, Can't Remember to Forget You, de Shakira amb Rihanna. Doncs qui em va matricular? Quina marxa que porten? Home, per mi és destrossar una mica les cançons, aquests ritmes, però què hi farem? Així li agrada molta gent Shakira amb Rihanna, amb Can't Remember to Forget You, i aquest remix de Fel Legrand, que escoltes a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula d'actualitat, presentant nous senzills com, per exemple, dins el món del rock, el tema de Viento Smith, es diu Donde los aviones. Després, tens el dance amb Papa Joe i Toma Detalle. Tot això ve a continuació, amb els propers minuts, aquí, a la teva casa. les paraules que por fin, les frases que tal vez os no, no temblar. Se quedaba en ti, que me dejaras arrancar un trozo de corazón para colgarlo en mi pecho y sentir su calor, que no intentaras olvidar, que no olvidarás jamás las noches que pasamos ardiendo como el carbón, y no lo pude hacer, no llegamos siquiera a hablar, tan solo con mirarnos todo comenzó a arder, como solo arde el carbón. Viento Smith, amb aquesta balada, Donde los aviones, una peça que s'extreu des del single del mateix nom i des de l'àlbum Viento Smith. Toma detalles, el tema que ens porta Papa Joe. Nena, tú sabes que yo soy tu papi y que quiero recorrer cada centímetro de tu piel y recordarte todos los momentos vividos juntos. ¡Apúntalo! La niña se menea. La niña me perrea. La niña se menea. La niña me perrea. Toma detalle, dame detalle, dale la vuelta al mundo. Toma detalle, dame detalle, te cojo a ti, te tumbo. Toma detalle, dame detalle, te meto todo mi rumbo. Toma detalle, dame detalle, me mira y te tumbo. Toma detalle, dame detalle. Grita con tu papi que tu cuerpo se merece. Oh, quin gran circ, Era la música de casa nostra, punyeta, que és boníssima i s'ha de tirar endavant, sigui com sigui, plou com mai. La cançó era anomenada Circ des de l'àlbum que porta el nom de Òxit, i així l'escoltàvem a Musicòpolis. No m'encansaré mai a dir que a Catalunya tenim una música excepcional i que s'ha de potenciar al màxim. Papa Joe, Toma Detalle i ara Deep Blue en Tonight is the Night. Aquesta nit és la nit. Dios. Eres el fuego que derrite mi corazón, yeah, yeah. Y me rompe mil pedazos cuando hablan de los dos, baby, baby. Dijiste, el silencio es mi legado. Con esa magia que me embruja sin razón, yeah, yeah. Sentimientos encontrados, márchense. Així, escoltàvem aquesta cançó, són bons en ritmes, no n'hi ha cap mena de dubte el que ens aporten les formacions que ens acompanyen. Després de Plou com Mighty Blue, el viatge d'Eliot amb la peça anomenada Magos de l'Amor que acabes d'escoltar, un àlbum que es llançarà des de Madrid i que ens arribava amb aquest bon ritme musical. Amb Músiques del Món, així l'anomenen, tanquem aquest segment de Musicòpolis, des del disc Guaraní Kayowa, que porta el mateix nom que la cançó que ara mateix ens interpretarà amb tots nosaltres la Sara Pi. Músiques del món, música d'arrel. Sara Pi, Guaranani Kayowa. O dia raiou no seu olhar, de cores brilhantes se pintou, nadou no azul celestial. Nas lágrimas tuas se afogou, e o vento que bateu foi dar em alto mar. Nas ondas se perdeu pra nunca. Sabe todos estrella se formou no pátio da aldeia Caiova. O canto do índio ecoou.